جائے، اگر توبے کو قانون ہو جیسے ردا قمیض، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، وہ تو عادتاً صاف ستھری ہوتے ہیں، اور اگر توبے شکلانی ہے تو علماء نے بالاتفاق اس سے منع کیا، اور جیسے لنگی یا پاجامہ اگر کسی شخص نے پکار کے توبے شکلانی کو پہن کر نماز پڑھ لی، امام مالک فرماتے ہیں وقت میں ادا کرے، امام احمد فرماتے ہیں وہ بھی بول، علماء حنابلہ اس کلام کی شرح میں اختلاف ہے، قاضی ابو یعلیٰ اور ان کے متبعین کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اعادہ واجب ہے، اور ابو الخطاب حنبلی وغیرہ کہتے ہیں اعادہ واجب نہیں مستحب ہے. چلیے حسن بصری مجوس کے منہ میں کپڑوں کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کارخانے سے بن کر جو کپڑے ہیں اسی طرح ان کو پورا پہننے نہ جائے. چلیے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ یمن کے ان کپڑوں کو استعمال کرتے تھے جو پیشاب کے لنگے جاتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں دھو کر استعمال کرتے تھے، اس میں اشکال ہے کہ پھر اس اثر کی بھی کیونکہ یہاں ضرورت تھی کیا ہے. صحیح یہ ہے کہ ابن شہاب زہری کا مذہب یہ تھا انسان کے علاوہ ہر جانور کا بول پاک ہے، مصنف کا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ کفار کے بنے ہوئے کپڑے کورے کپڑے جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ پیشاب میں رنگے ہوئے ہیں، جائز ہوں نہ دھونے کی ضرورت میں بہت شین پاک کی. غیر مقصود جو کھلا ہوا نہ ہو یعنی کورا، ظفر سے مطلب ہے مسلم شریف میں آپ لوگوں نے قریباً تصویر دیا شریف کی کوئی فائدہ نہیں، قریباً پڑھ لیا قریباً پڑھ لیا، پیسوں کی بات اس کو یاد نہیں ہو سکتے کی بات کیا خاص یاد رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تو بہتر ہے کوئی بن جاتا ہے. اجمل ہو گئی تم ہم لوگ کراماتی ہیں، ڈوب ڈوب کر کے آئے مرے نہیں، اس لیے بس باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں، کراماتی نہیں آپ لوگ بے حیا ہیں، ڈوبتے ہیں اور ناک باہر کر لیتے ہیں باہر نکل آتے ہیں کہ نہیں ہم کراماتی ہیں، آپ ہماری بزرگی مانتے نہیں ہیں، بڑے بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، بزرگی بے حیائی نہیں ہے، آپ لوگ بے حیائی میں بہت بڑے بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، کیا کہیں آپ کے اخبارات میں آپ لوگوں کا نام آنے سے رہ گیا، لوگ خام خواہ کے لیے دنیا بھر کے کرتب دکھاتے ہیں، کہیں کھیل تماشے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پیش کیا جائے ہار ہو جائے خرجی میں باہری حیا ماں ماتو فیل ایلا حولا، یہ حیائی کے سمندر سے نکلے ہوئے ہیں، کم وقت مرے نہیں باہر آ گئے، میرا ان کے چہرے تو دیکھو، اگر کوئی باہر ہوتا اور اس کے نیچے رہتا کر کے ملا ہے ان سے دو دو کم وقت میں دو دو لگا پھر ہم کرتے رہے میں

اذا ذهب المرء امام حاجة یہ سوال نہیں ہے اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مغیرہ کی یہ مختصر روایت حضرت حذیفہ کی حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا صبح کا قوم فضال قائم کے خلاف ہے، کیونکہ مغیرہ کی روایت سے معلوم ہوا تباعد عادت دائمہ، حالانکہ حذیفہ کی روایت میں مری پاسلی پیشاب کرنے کا ذکر ہے، مگر مغیرہ کی روایت معمول ہے جنگل پر اور حذیفہ کی روایت محمول ہے بستی پر، یا مغیرہ کی روایت محمول ہے حاجت پر غائب پر اور حضرت حذیفہ کی روایت محمول ہے حاجت بول پر، اور نسائی شریف میں اسی حدیث میں دونوں باتیں وارد ہوئی ہیں، یعنی قوارا امی مکان مذہب المذہبہ اب آئے، اس لیے جمالی کرنا پڑے گا تم لوگ جو ہے ہم نے ایسی باتیں بیان کرتا ہوں تمہارے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، یہ تو بہت قابل لوگ کی باتیں سمجھتی ہیں جو علمی حدیث کے ماہرین ہیں، تم کیا سمجھو، بہت افسوس ہوتا ہے جلدی کیا تھی وہ تو کچھ بھی نہیں، بے شرمی کے دریا میں ہم تھے کچھ دیکھا ہی نہیں، کیا بتائیے چلیے پڑھائی جاتی ہے سرد مطلب سرد مطلب ایسے ہی نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت تیز پڑھاتے ہیں سب سے پڑھاتے تو تیز ہی، لیکن آدمی کو تو پھر اپنی کوشش کرنی چاہیے، نہیں پڑھاتے تھے آپ سے نہیں پڑھاتے تھے مستاج شریف کے بعد کنڈیشن بھی کو ایک دن تھوڑی دیر ایک سرکار ہو گئی تو جب اپنے میں ساری کتاب رہ جائے پھیر گئی، ایک دن 25 کا پڑھا ہے ایک دن 35 کا پڑھا ہے، کس طرح پڑھاتے تھے اور کیا، کہ آپ لوگ کس لیے سمجھتے تھے بالکل بدھ کی طرح دیکھتے تھے کہ انہیں میرا ہوتا تھا ماشاء اللہ ہم مطالعہ کرنے میں بڑے معلوم تھے، تو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں یہ تو جو کچھ تھوڑا بہت آیا گیا بعد میں کتابوں کے دیکھنے سے اللہ کے کرم کے بعد رہنمائی چلیے آستین تنگ تھی تو آپ نے آستین چڑھا کر ہاتھ نکالنا چاہا ممکن نہیں ہوا، اس لیے اندر ہی سے نکال لیا چلیے یہ جو ڈبا پہنے ہوئے کوئی ہیں جو پتنی شامیاں اور داؤد نے جو بطنی جواب روم سید قتل کمین روم کی طرف اضافت اس لیے کی گئی کہ شام پر اس وقت رومی کا تسل تھا، امام بخاری فرماتے ہیں نماز غیر نماز دونوں میں تعرض مکروہ ہے، یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ جس سے پہلے وجود سلاد کی سیاق کا ترجمہ میں فکر آئے تو اب پھر عنوان بدل کر دوبارہ وہی بات کیوں ذکر فرما رہے ہیں، اگر پھر ہم کو لال ہے تو فرماتے تھے کہ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک عورت ہے دوسرے غیر عورت، باب الرشتہ میں سے امام بخاری نے ستر عورت کا وجود بیان کیا اور یہاں غیر عورت کے ستر کی طرف توجہ دلائی، یعنی آدمی نماز پڑھے تو پیٹ پیٹ جھانک کر پڑھے، ننگے پڑھنا میں پروف ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ باب وجود سلاد اختیار کرنے خاصہ اس میں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ نماز کے لیے سطح رشت واجب ہے. یہاں یہ ترجمہ آنا ہے امام بخاری کہتے ہیں سطر کا پھیلنا ہر حال میں مشروب ہے, نماز ہو یا غیر نماز, نماز کا تو معلوم ہو گیا بغیر سطر کی نماز ہی نہیں ہوگی, اور غیر نماز کا حکم یہ ہے بلا ضرورت انسانی بچے عورت ناجائز ہے. یہی جمہور علماء کیا شافیہ حنابلہ وغیرہ کم اس میں بعض لوگ کہتے ہیں تنہائی میں بلا ضرورت اس کے عورت مکرو ہے, وہ قول مرضی ہیں اس وقت کی بات جو جب قریش نے کاغذ اللہ تعمیر کی الگ مشہور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل تھی کس کا تھی اور بات کرتی ہوں اپنی سیال کی چلی اپنا سبق مخشی ہے اللہ تعالیٰ کو آپ سے امام کے عالم کام نہیں ہوتا, اس لیے اس طرح کی خلاف گئے باقی خلاف کی ابتدائی سے حفاظت کی گئی بچپن پر جمع ہوئے جو ہو سو کر گر گئے سماج رہے یا باغ لگا لیتا ہو یا خلاف آپ کہیں نہیں گرتے گئے یہ آپ کی ساری زندگی پر محیط ہو آپ پڑھنے میں ضرورت ہو یا باغنے میں ضرورت ہو سلاد میں لے یا گھر سلاد میں یہاں رکھ کر سمجھتا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سویزیر کی حدیث ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کے بعد کے ساتھ دہلی پر بھی کھول دی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کبھی ملیں گے نہیں ہیں. ہاتھ وغیرہ کی روایات میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کے یہاں قیام کے زمانے میں بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے, بچوں کی دیکھا دیکھے آپ ننگے ہو گئے, فرماتے ہیں لکم لکم لاکم لکم لاکم وقال سدھے سر مجھے کسی نے گٹ مارا اور یہ کہا اپنی ننگی باندھ. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لب یعود ان یتار گا کبھی ننگے نہیں ہوئے. تو اب اس لب یعود ان یتار گا میں اور اس پما روئے باغ رالتا اور یہاں نہیں ہے بظاہر اختلاف سا ہے. اگر آپ بچپن کے بعد اس بات کے پابند ہو گئے تھے کہ کبھی ننگے نہیں ہوئے تو اس بات کی یہ روایت اس سے ٹکراتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بچوں کی عادت ہے بلا ضرورت آدھی آدھی ننگے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر اٹھانے کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تنبیہ کی گئی تو آپ نے اس طرف عود نہیں کیا, اور جوانی میں جب ضرورت آدھی ایک مرتبہ ننگے ہوئے تو آپ پر غیبی اثر پڑا اور آپ بے ہوش ہو گئے. پھر بلا ضرورت شرعیہ یا ایسی ضرورت عادیہ کی جس میں ننگا ہونا ضروری ہے جیسے پیشاب کا کھانا, پھر کبھی ننگے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه في الخميس والصلاه في الطبان والقضاء. باب خمیس معروف سراوی پاجامہ، تبار جانگیا اور قبا اچکل۔ حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ان اسرار معروف کی اس میں نماز جائز ہے۔ امام بخاری نے حدیث نبی اوقل میری صوبین کے عموم سے استدلال کیا، یعنی ستریا اور اتواری کو ہر شخص کے پاس دو کپڑے نہیں، لہٰذا جو کپڑا بھی اور اس سے ستر ہو جائے اس کو پہن کر نماز جائے۔ اور حضرت عمر کا جو اثر آگے آ رہا ہے وہ بیان افضل پر محمود ہے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک ہزار کپڑے ہوں تو اس کو صرف ایک کپڑے پر اتفاق نہ کرنا چاہیے، مزین ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ چلیے، صورت خبر اور حقیقت علامہ ناصر ابن میر فرماتے ہیں یہ کلام شرطی ہے، گویا جی کہا جا رہا ہے جمع رجل علیہ سیابہ فحسن، اور پھر جمع کی صورت بیان کی۔ چلو، درمیان کے عاقب محذوف ہے اور معنی ہے وفی ازار وفی قضا، اس لیے کہ جو صوبین کی تفصیل ہے علامہ نے بدل لیا، ایک پہلے 200 ذکر کیے پھر اس کے بدلے میں 200 ذکر کر دیے، وہاں کا یہ تین اسباب توفانی کی لگا، قمیص اور قبا، اور اس کے بالمقابل تین اسباب سفلانی، ازار سراویل تبان، تین کو تین میں ضرب دینے سے 9 صورتیں ہوں گی۔ یہ جو نئی صورت ہے تبان و رضا والی، اس کے بارے میں ابو ہریرہ کو تردد ہے کہ حضرت عمر نے یہ ذکر کی تھی یا نہیں، اور شاید وجہ تردد یہ کہ آدمی اگر جانگیاں اور چادر کو پہن کر نماز پڑھے گا تو ساری رام پوری ہوئی ہوگی۔ لیکن امام بخاری جواز کے قائل نہیں، اسی لیے انہوں نے ترجمہ میں تبان کو مطلقاً ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عمر نے جمع بین صوبین کا امر گنجائش کے وقت علاوہ استحباب کیا۔ سائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب ملبوسہ معلوم کیے تو آپ سائل نے بحالت احرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت احرام اسباب ملبوسہ کے متعلق سوال کیا، محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو آپ نے سوابل ملبوسہ کو ذکر کیا اور توجہ دلائی کہ دفع مذرت اقدم دف جل میں منفاد کر یہ لباس مہم نکلی. ابن حجر عسقلانی علامہ عینی وغیرہ کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ اس طرح ثابت کیا کہ حدیث معلوم ہوا صداق بدون قمیص سراوی جائے, اس لیے کہ محرم کو ان اسباب کی اجازت نہیں اور نماز فرض ہے. لیکن اس پر اشکال یہ ہے یہاں مقصود غیر السراویل والقمیص کا مسئلہ ثابت کرنا نہیں ہے, بلکہ مقصود قمیص سراویل قبان و قبا کا مسئلہ ثابت کرنا ہے. اس لیے اس بات ترجمہ کی صحیح تقریر یہ ہے کہ محرم کو بحالت احرام ان اسباب سے روکا گیا, اس سے معلوم ہوا اگر احرام کی حالت نہ ہو تو پھر یہ اسباب استعمال کر جائز ہیں اور بلا کسی قید کے جواز بیان کیا گیا جس میں نماز کی حالت بھی داخل, معلوم ہوا ان اسباب کو پہن کر نماز پڑھ سکتی تھی. بعد میں ہم نے دیکھا یہی تقریر حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. فمن لم يجن علينا فليلبس الكفين وليقطع ما حتى يكون اسفل من القاب من شبه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مقصد یہ ہے کہ مزون ابن عمر سے جیسے سالم نقل کرتے ہیں نافع بھی نقل کرتے ہیں اور زہری دونوں سے روایت کرتے ہیں. جی اور اسلامی نامی کے مومن نے نبی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب ما يسر من العوام. یعنی هذا باب فی بیان ما یجب ستره من العورہ, اور یہاں اس کا مصداق فرجین جیسا کہ ابن رجب اور ابن حجر نے تصریح کی ہے بخاری نے اس کی دلیل میں احادیث سے باب کو پیش کیا ہے. حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کشف فرض سے منع کیا, حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہاں مقصود اس عورت کو بیان کرنا ہے جس کا ستر خارج الصلات واجب ہے اور داخل الصلات میں وہ تفصیل ہے جو ابھی بیان ہو چکی. صوب اوسع ہو تو التحاب, کچھ کم ہو تو عقد التجار علی القفا, اور بالکل کم ہو تو التجار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع سمع اور احتباء شعب واحد سمنا کیا. اجتماع سمع کی دو تفسیریں ہیں, نمبر ایک کسی ایک کپڑے کو لے کر پورے بدن پر لپیٹ لیا جائے اور کوئی جانب اٹھایا نہ جائے, ایسے وقت انسان کی حالت صخرہ سما گم پتھر جیسی ہو جاتی ہے, اس لیے اس سے منع کیا گیا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی موزی بات سامنے آ جائے اور ہم چاروں طرف سے گرے ہونے کی وجہ سے اس کو دفاع نہ کر پائے. یہ کراہت تنظیمی ہے اور امام محمد وغیرہ فقہا نے یہ تفسیر کی ہے کہ آدمی ایک کپڑے کو لپیٹ کر یعنی اٹھا کر کاندھے پر رکھ لے. اس صورت میں وجہ ممانعات یہ ہے کہ اس میں کشف عورت ہوتا اور یہ ممانعات تحریمی ہے. ابو عبید القاسم نے سلام پہلی تفسیر اہل لغت سے اور دوسری فقہا سے نقل کی اور اسی کو راجح قرار دیا ہے کیونکہ فقہا عالم بمعنی الحدیث ہوتے ہیں. اور وان یحتوی الرجل فی صوب واحد احتباء کی صورت یہ ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھے کہ اپنی پنڈلیوں کو سرین سے ملا لے, ران سے ملا لے, اور ران اور ساق کو ہاتھوں سے یا کپڑوں سے گھیر لے. اسی کو اردو میں گوٹ مارنا کہتے ہیں. یہ صورت عرب میں بہت عام تھی, اس سے بدن کو آرام ملتا اور وہ اس کو حیطان العرب قرار دیتے, یعنی جیسے دیوار سے ٹیک لگا کر آرام ملتا ایسے ہی احتباء سے بھی آرام ملتا. لیکن اگر نیچے کوئی کپڑا نہ ہو تو اس میں کشف عورت عادتاً ہو جاتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے بلوغ سے منع فرمایا, ایک بیع اللماس دوسرے بیع النباس. بیع اللماس بیع ملامسہ, جس کی صورت یہ ہے کہ دو آدمی مثلا کپڑے کے متعلق خرید فروخت کے لیے بات چیت کر رہے ہیں, بائیں نے اٹھا کر مشتری نے اس کو چھو دیا, بے ہو گئی, یا بائیں نے یا مشتری نے اس پر کنکری ڈال دی, یا بائیں نے اس کو اٹھا کر مشتری کے طرف پھینک دیا. یہ جاہلیت کی بیو تھی, اس میں دوسرے کی رضا شامل نہیں ہوتی جو منازعات کا سبب ہوتی ہے. اس لیے شارع علیہ السلام اس سے منع فرما دیا. ہمارے سے ماضی امتحان میں یہی حدیث آئی تھی اور حضرت اقدس نازم صاحب نے پوچھا لماس اور نباس کون سے بزرگ ہیں. اس وقت بچے تھے, اب ہوتے تو لکھتے یہ دونوں بزرگ خانقاہ کتاب البیوع سے تعلق رکھتے ہیں. چلیے بچے کا دماغ ایسا کہاں ہوتا ہے, بس لکھ دیا. چلیے بچے, ایک بچے نے ایک بوڑھے صاحب کو سلام لکھوایا. تم بوڑھے صاحب نے بہت دل دوز جملہ لکھا جو اس بچے کو بہت تکلیف ہوئی. انہوں نے لکھا در مجلس خود راہ مجھے ہم سے منی را افسردہ دل افسردہ کن دن جمنی را. ابھی تو اس بچے تھے کچھ سمجھ میں نہ آیا, جب ذرا بڑے ہوئے تب سمجھ میں آیا. اس وقت اگر وہ سنتے تو میں کہہ دیتا لکھو اور پھر لکھوا دیتا. تو ہے افسردہ دل راہب گہے در بزمی رندہ شو کہ بینی خندہ بر لبہا واق اشکارا در دلہا. کہ آپ نے بھی کسی کو لکھا ناراض تھا اس طرح سے, انہوں نے سن کے ابھی بات کی مکہ میں مدینہ طیبہ میں تھا تو میری طبیعت ان سے بات پر راضی نہیں تھی، میں نے ان سے صاف کہہ دیا در مجلس خضرا میں دیکھوں کہ میں نے رہا مجھ سے عمر میں زیادہ ہیں، وہ بیچارے ڈر گئے، کہنے لگے معاف کیجیے ہم غلطی ہوئی۔ بھائی بلا ضرورت ہمارے معاملات میں کوئی دخل نہ دے، ہم جو کرتے ہیں قرآن حدیث کو سامنے رکھ لیتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی بات ایسی نہیں کرتے کہ اپنی طرف سے اس کا دل دکھا۔ تم بچے ہو، تمہاری باتیں ہم کو پسند نہیں آتی ہیں، تمہارے اقالیت نے کہے ہم تمہاری ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم کو کوئی بات نہیں اچھی لگتی۔ باقی یوں راستہ چل کے کسی کو میں کچھ کہہ دوں اس کو کیا غرض پڑی، اپنے ہی کام بہت ہیں، اپنے ہی کو ملامت کرتا رہتا ہوں کہ اپنے کو، ہاں بچوں اپنے کو ملامت کرتا ہوں، خصوصاً جب وضو کرتا ہوں اور اپنے گناہ سب یاد آنا شروع ہوتے ہیں تو نفری کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں اور کیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ان کی توفیق ہے، اگر وہ 900 کے یاد دلائیں تو میں کیا تیر مار دوں، سب توفیق الہی ہے، آخر میں سب کمال انہیں کی ذات کریم کی طرف لوٹتا ہے، وہ نہ ہو تو کچھ نہ۔ چلیے کر دینا۔ بعد میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عرب کا دستور ہے اعلان برات، یا تو خود معاہدہ کرنے والا کرتا ہے یا اس کا کوئی عزیز قریب، تو آپ نے پیچھے سے اپنے ناقہ پر سوار کر کے حضرت علی کو بھیجا۔ جب صدیق اکبر نے ناقہ محمدیہ کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا علی آ رہے ہیں، فرمایا اس بیٹھے ادب نے فرمایا امیر اور مامور، کیا امیر بن کر آ رہے ہو یا مامور بن کر؟ تو حضرت علی نے یہ جواب دیا، میں تو صرف اعلان برات کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ حضرات مکے پہنچ گئے، منا میں آ گئے، تو صدیق اکبر نے اپنی طرف سے اس کا انتظام کیا، تنہا اکیلے علی کا کام نہیں تھا، لوگوں کو اعلان برات کے لیے مقرر کر دیا، انہیں میں ابو ہریرہ بھی تھے، اعلان ہو رہا تھا چلو اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ سمجھے، ابن حزم وغیرہ نے لکھا ہے لفظ کافر و مشرک ہر غیر مسلم پر بولا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا آدمی نہیں کرے، اس سے معلوم ہوا بیت اللہ کے طواف کے لیے ستر عورت شرط ہے، یہی ان ثلاثہ کا مسئلہ ہے، حنفیہ ستر طواف مستقل واجب اور اس کے تاریخ کو پر دم واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء نے لا یطوف پر نظر کی، حضور نے صاف کہہ دیا اور یہاں طواف نہ کرے۔ چلیے اسی کے ساتھ دو اور بات، لا یدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، اور من کان له عهد عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعهده الى مدته رواه ابن جرير چلیے قال احمد بن عبد الرحمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الباب وهو يادي النبي بارك قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فاذن ما انا عليه في عالمنا يوم ان لا يحج لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا وبالاسناد الى عبد المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه في الليل بدان امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر بغیر چادر اوڑھے ہوئے کوئی آدمی یونہی لنگی پاجامہ پہن کر نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. حجاب رضی اللہ عنہ صرف لنگی پہن کر نماز پڑھی, اور جب تابعی نے اعتراض کیا کہ انہوں نے ان کے اعتراض کو مبنی بر جہالت و حماقت قرار دیا اور یہ کہہ دیا کہ نبوت میں اس کے پاس دو دو کروے تھے, لیکن بعض علماء اس میں تفصیل کرتے ہیں. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھتا اور کپڑا موٹا تو نماز ہو جائے گی, لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے. اور اگر کپڑا رقیق ہے تو نماز نہیں ہوگی. اسد ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر کوئی قدرت کے باوجود صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھ لے تو وقت میں اعادہ واجب ہے, ہاں اگر سفید موٹا ہو تو جائے چلی. بخاری نے بظاہر انہیں اقوال کو رد کیا, ان کے ہاں کسی کی پرواہ نہیں ہے. جب حدیث میں کوئی بات آ گئی تو پھر وہ کسی کے تعلیل کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. بچے بہت قریب میں کروں بے احمد اس کو ہٹا دے, یہ یہاں رکھ دے بس. جب تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو؟ اس پہ رکھنے سے یہ جھٹ جاتا ہے, اس پہ رکھنے سے اپنی جگہ رہتا ہے, آرام پہنچاتا ہے. یہ مشاہدے کی باتیں محسوسات ہیں, یہ نہیں تم سمجھ پاتے. یہ معلومات کیسے سمجھتے ہو؟ چلیے آپ تو روز بھی کاٹنے لگے, کچھ رعایت تو کر دیجیے. بے حیا اور تمہاری رعایت یہی ہے کہ تمہیں کوئی سرکاری آدمی روزانہ دو دو رسید کیا کرے کہ دو دو جوتے کی چپل, چپل سے کیا ہوتا ہے, دو جوتے ڈھک شریف. آپ کو بالکل اگر قاضی اسلامی ہوتا تو اس سے کہہ دیتا ان حدیثوں کو حکم دیا جائے کہ ہر مہینے دو بار ان کو دو دو جوتے مارے جائیں اور ان کا وظیفہ کم کر دیا جائے. کہ آپ تو بالکل ہی مخالف ہیں. کم وقت اگر میں ہوتا تو پتہ نہیں تم کو کتنی چکی میں پیس ڈالتا. بنگالیوں کو تو روٹی دیتا اب بھوکے مرتے چپ چپ کر کے, اور پالن پوریوں کو چاول دیتا ایک وقت, ان کو روٹی میں موافق آتی ہے. اب یہ تم کو کیوں کیوں کر کے کہ کیوں ایسا کرتے تاکہ ان خبیصوں کو تکلیف پہنچے اور یہ پھر ہوش میں آئیں کہ ہم کس مزے میں تھے اور کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. مزے سے کچھ ہوتا ہے, کوئی محنت سے ہوتا ہے, مزے میں کیا تھا. مولانا صدیق صاحب کانپور پڑھتے تھے, ایک صاحب نے کہا بالٹی دو بالٹی پانی پہنچا دو اوپر تو ہم کھانا دے دیا کریں. مولانا چھوٹے تھے, 10 سال بھی عمر نہیں تھی, تو چڑھاتے تو بھی پینے میں رویا کرتے تھے. اس کے بعد پھر پہنچا کے روز اسی طرح, پھر کوئی صاحب آ گئے سید امین صاحب تو وہ شریک ہو گئے, پھر ایک اور صاحب آئے تو وہ شریف ہو گئے, پھر ایک اور صاحب آئے تو وہ شریف. وہی 4 چپاتی ملتی تھی, 4 بچے تھے, ایک روٹی 24 گھنٹے میں کھاتے تھے اور باقی وقت اللہ کا نام. اور حضرت ہی کے خاندان کا ایک طریقہ زیادہ تھا, ایک آنے کا اس کو ایک بسکٹ خرید کے دے دیتے تھے, 24 گھنٹے میں اس کا اسی پر گزر تھا. ارے بنگالیوں, ارے بہاریوں, ارے بے شرموں, ارے بے حیاؤ, تم بھی رہے ہو, تمہیں تو 24 گھنٹے اسٹاک چلاتے رہتے ہیں, ان کو دیکھو کیسے ان کا گزر. مولانا فرماتے تھے عمر نے ایک مرتبہ چوری کی ہے, مولانا کے ماموں آئے ہوئے تھے, ان کی شیروانی میں سے 150 روپے نکالے اور نکل کر بھاگے پانی پر جانے کے لیے, اور سڑک کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے کھیتوں کا رستہ اختیار کیا, چپ چلے جا رہے تھے. بس پیچھے سے کسی نے چھڑی ماری, آج مولانا سمجھے کہ کوئی کسی نے چور سمجھ کے مارا. رات کا وقت, چھوٹا بچہ, لیکن ان کے ماموں گرجے پیچھے سے چل لو, ان کے پکڑ کے لائے. کیوں چرایا تھا؟ تاکہ پانی پت پہنچ جائیں. کس کا پیسہ تھا؟ اپنے ماموں کا. کیوں لوٹا دیا؟ بچے سے, چھوٹے سے بچے تھے, ماں باپ کو فکر تھی. مولانا کی والدہ بیوہ تھی, رونے لگی کہ پتہ نہیں صدیق کہاں گیا. یہ آج پھر انتظام کر کے بھیجا مولانا کو, لیکن اس وقت نہیں بھیجا, لیکن انہوں نے کہا